Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Gün gelecek, Kur'an diyor bunu. Resul birilerinden şikayetçi olacak. O birileri Kur'an'a sırt dönenler. Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'dan hicret edenler. Kur'an'ı hayatlarının eksenine taşıyacakları yerde hayatlarından dışlayanlar. İşte o şikayetin muhatabı olmamak için Kur'an'la bu dünyada beraberce yaşamak zorundayız. Eğer beraberce yaşarsak Kur'an'ı mehcur bırakmamış oluruz. Eğer Kur'an'ı hayatımızın imamı kılarsak o önde olur, bizim hayatımızı yönlendirecek temel ilkeleri o verirse, hayatlarımız Kur'an gölgesinde bir hayat olur. İşte o zaman Resulullah'ın şikayet edeceklerinden değil, lehimize şehadet edeceklerinden oluruz. Böyle bir duayı yapalım ki Rabbim bizi Resulullah'la bu konuda yüz yüze getirmesin. Eğer karşılaşacaksak alemlerin sultanıyla, onun mübarek ellerinden bize takdim edilecek bir bardak suyun muhatabı olarak karşılaşalım inşallah. Ama bunun bir bedeli var dostlar. Ucuz değil bu tarz şeyler. Bu dünyada ekmezsek ötede biçemeyiz. Burada ekmemiz lazım. Burada heybemizi doldurmamız lazım. Burada heybemize bir şeyler alıp oralara götürmemiz lazım. Onun içinde eskimeyen eskiler olan son vahyin ilk muhatapları sahabe neslinin Kur'an anlayışını anlamamız lazım. Nasıl anladılar? Nasıl yaşadılar? Onların nasıl anladıkları bizim için çok önemli. Çünkü onlar bizlerin, yani Müslümanların, Müslümanlığımızın aynaları. Biz o aynaya bakarak ideal manada Müslüman kimliğini öğreniriz. İdeal manada Kur'an önünde duruşun nasıl olması gerektiğini öğreniriz. İdeal manada Kur'an'la beraber nasıl yaşanır onu öğreniriz. İdeal manada Resulullah'ın arkasında nasıl yaşanır onu öğreniriz. Demek ki Müslümanlığımızın aynaları olan sahabe nesline her an, her daim, her dem müracaat etmek zorundayız. Orası bizi gösteriyor çünkü. Oraya baktığımız zaman biz yaşayabiliriz. Çünkü orası bizim köklerimiz ve biz inanıyor ve biliyoruz ki istikbalimiz köklerimizdedir. Köklerimize müracaat ettiğimiz kadar biz istikbalimizi inşa edebiliriz. Köklerimize sarıldığımız zaman biz ancak bugünü ihya, yarını inşa edebiliriz. Onun için sahabenin Kur'an anlayışı çok önemli. Öyleyse gelin bugünkü dersimize de onların anlayışının ipuçlarını yakalama adına bir örnekle başlayalım. Geçen ders hatırlarsanız şöyle bir ifade kullanmıştık. Büyüklerin adımlarını takip eden küçükler bile büyüklenir. Büyüklerin adımlarına basarak yürümek küçük adımları da yüceltir. Bugün size büyüklerden bir örnek vereceğim. Kendisi de büyük olan ama büyüklerin adım izlerine basarak, o izleri takip ederek yürüyen bir büyük. Hepinizin tanıdığı, bu toprakların yetiştirdiği güzide bir insan, Mevlana. Allah kendisine rahmet etsin. Gerçekten yanlış anlaşılan bir insandır. O Kur'an'ın kölesidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kölesidir. Ama nasıl bir siyasettir bilemiyoruz. Birileri Mevlana'yı Kur'an'dan koparmaya çalışıyor. Birileri Mevlana'yı haşa Resulullah'ın rakibi gibi anlamaya çalışıyor. O birileri bir tarafa, biz biliyoruz ki o da bizim yolumuzun rehberlerinden bir tanesidir. Biz biliyoruz ki o da bizim büyüklerimizin izlerini takip eden büyüklerden bir tanesidir. Ve o Mesnevi de bize sahabenin Kur'an tilavetiyle ilgili bir örnek verir. O örneğe geçmeden, o örneği anlayabilmemiz için aslında Mevlana'ya da ilham kaynağı olan Kur'an'ın bir ayetine, Allah Resulü'nün de bir hadisine dikkatlerinizi çekeceğim. Bakara suresi malumunuz Beni İsrail'i anlatan bir suredir. Orada İsrail oğullarının Yahudileşme serüvenine ait Kur'an çok ciddi ve güzel açılımlar yapar. 93. ayete geldiğimiz zaman Kur'an çok orijinal bir ifade kullanır. Oraya kadar olan kısmı bir hatırlayın. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya Rabbi ile görüşmeye gidiyor. Geride bıraktığı kavmi, içerisinde bulunan Samiri'nin yaptığı buzağı heykeline tapmaya başlıyor. Ve bir anda Beni İsrail ile Samiri'nin yaptığı buzağı heykeli arasında sevgi anlamında müthiş bir bağ oluşuyor. Ve Kur'an Bakara 93'te o bağı bize işaret etme adına diyor ki ve uşribu fi kulubihumul icle bi kufrihim. Ve onlara buzağı sevgisi kalplerine içirildi. Hakikati inkar etmelerinden dolayı onların kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Çok orijinal bir ifadedir bu. Ve Kur'an burada onların buzağı ile kurmuş oldukları ilişkinin boyutunu işaret etme adına şeribe fiilini kullanır. İçti. Sevgi içilir mi? Söyleyen Kur'ansa eğer aksini mi söyleyebiliriz? Buradaki mana nedir? Öyle bir üst düzeyde sevgi kurmuşlardı ki buzağı sevgisi yüreklerinin tamamını kaplamıştı. Gönüllerine taht kurmuştu. Ve onlar bu sevginin dışında başka bir sevgiyi gözleri görmez olmuştu. Kur'an bir sevgiyi böyle ifade ediyor. İşin bir tarafına bunu koyun dostlar. Gelin bu tarafa da Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Allah Resulü'nün bir sözünü yazalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis kitabında geçen bir hadisinde şöyle buyurur. Ümmetimden öyleleri çıkacaklar ki onlar Kur'an'ı çok güzel okuyacaklar. Ama okudukları ayetler boğazlarından aşağıya gitmeyecek. Okunan ayetler boğazlarından aşağıya gitmeyecek. Bir tarafta Resulullah'ın bu sözü, bir tarafta Bakara 93. ayetin son cümlesi. Bu iki söz arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz dostlar? Allahu alem bilmiyoruz ama herhalde tahminde bir beis olmasa gerek. Resulullah'a bu sözü söyleten işte bu ayetlerdir. Allah Resulü Kur'an'la kurulacak ilişkiyi Bakara 93 gibi olumsuz manada sevgilerin resmedildiği ayetlerden ilham alarak oluşturmuştur. Adeta Resulullah şunu söylüyor. İdeal manada bir Kur'an okuyuşu insanın boğazından aşağıya giden bir okuyuşla gerçekleşir. Yani Kur'an'ı içmekle ancak gerçekleşir. Kur'an'ı içmekle. Peki Mevlana böyle bir ayet, böyle bir hadis bağlamında bize nasıl bir sahabe Kur'an okuyuşu resmediyor? Tek bir cümle dostlar. Ne diyor biliyor musunuz? Onlar Kur'an'ı yerlerdi. İşte bu. Kur'an'ı yemek. Sahabe Kur'an'ı yerdi. İşte büyüklerin sözleri de kendi çaplarınca böyle büyük oluyor. Kur'an'ı yiyen bir nesil sahabe nesli. Karşısında başka bir resim daha çizer Mevlana. Der ki, bir insan düşünün ki 500 tane ekmek çiğneyip çiğneyip dursun ama yutmaz. Yutmadığı o ekmek, o besin ona bir katkı sağlar mı? Hayır. Yiyip mideye gidince, midesinde vücuduna yararlı bir hale gelince ancak o beden o yiyilen besinden istifade edebilir. İşte der ki Mevlana, sahabenin Kur'an anlayışı yemekti. Sonraki nesillerin Kur'an anlayışı sadece Kur'an'ı ağızlarında çiğnemekti. Fark da bu. Sizce biz hangi sınıfız dostlar? Ayetleri ağızlarında çiğneyenler mi? Yoksa ayetleri yutanlar mı? Biz ayetleri yutanların arkasındayız inşallah. Ve istiyoruz, duamız da o ki Kur'an'ın ayetleri sadece dilimizin süslü lafları olmasın. Sadece meclislerimizin süslü aksesuarı olmasın. Sadece his dünyalarımızı imar eden birer süslü lafa dönüşmesin. Hayır, yutup midemizde bir besin olarak dönüp bedenimizi istikamet üzere ayakta tutan bir gıdaya dönüşsün. İşte o zaman Kur'an rahmet ve şifa verici özelliğiyle hayatlarımızı da, hayatlarımızın sonrasını da imar edecektir. Ne diyelim dostlar? Rabbim bize bunu çok görmesin inşallah. Evet dostlar, 16. ders, bugünkü dersimiz sahabenin Kur'an anlayışı. Malumunuz 2 ay bir ara verdik. Rebiyül Evvel ayı hicri takvimle Allah Resulü'nün aleme teşrif ayıydı. Nisan ayı miladi takvimle Allah Resulü'nün aleme teşrif ayıydı. Biz de bu 2 ayı geldiği güzelliğe uygun olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz daha yakından tanıma adına bir gayrete dönüştürdük. Ve derslerimizde sadece ve sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanıma adına bir gayret sarf ettik. İşte bugün de inşallah 2 ay önce virgül koyduğumuz yerden devam edeceğiz. Ama 2 ay biraz uzun bir süre sayılır. Şöyle bir öncesini toparlayalım ki bugünkü dersimizin hangi temeller üzerinde yürüyeceğini de anlamış olalım. Sahabenin Kur'an anlayışı dediğimiz zaman 5 derste aslında biz sadece bu önemli konunun bir mukaddimesini size sunduk. Çünkü çok mühim bir konuydu. Mühimliği ölçüsünde de ön sözünün mukaddimesinin dersin genel muhtevasına uygun olarak ancak bu kadarıyla özetlenebilirdi. 5. dersin sonuna geldiğimiz zaman şöyle bir şey söyledik. Kur'an anlayışlarını o güzide neslin daha iyi anlayabilmemiz için ayetlerin iniş üssü olan nüzül ortamını çok iyi anlamamız lazım. Nüzül ortamı dediğimiz zaman da o ortamı 3 devreye ayırmamız lazım. 1- nüzül öncesi ortam, 2- nüzül anındaki ortam, 3- nüzül sonrası ortam. Ve biz nüzül öncesi ortamı 5 başlık altına ayırmış, sadece size 10 ders boyunca 4 tanesini anlatmıştık. Neydi o 5 başlık? Birincisi dostlar, bölgenin coğrafi durumu ve konumu. İkincisi, bölgenin iklimi ve o iklimin şahsiyet üzerine tesiri. Üçüncüsü, bölgenin tarihsel birikimi ve bunun önemi. Dördüncüsü, bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısı. Beşincisi bölgenin dili. Biz dördünü işledik ve bugün bölgenin diline geldik. Bu dil mevzusuna inşallah bugün bir giriş yapacağız. Kaç hafta anlatırım bilemiyorum ama bu dil meselesi söze bürünmüş bir mucize olan Kur'an bahsinde bambaşka bir şeydir. Onun için de biraz daha derinlemesine anlama ihtiyacımız var bu konuda. Tabii dil dediğimiz zaman hangi dili kastediyoruz? Elbette ki Arapçayı kastediyoruz. Arapça sizce Arapların dili midir? Evet, öyleydi. Kur'an nazil olmayana kadar Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilmeyene kadar Arapça Arapların diliydi. Peki şimdi? Hayır. Şimdi Arapça Arapların dili değil. Şimdi Arapça İslam'ın dilidir. Daha da ötesi, ırkı, rengi, coğrafyası ne olursa olsun tüm Müslümanların ana dilidir. Size ana diliniz sorulunca sakın ha Türkçe, Kürtçe, Lazca falan demeyin. Ana dilimiz Arapçadır bizim. Ve bunu da benim Siyer'de üstadım olan, Allah kendisine rahmet etsin, Muhammed Hamidullah'tan ödünç alarak kullanıyorum. Öyle demiş bir gün bir derste bu büyük üstad talebelerine. Arapça sizlerin ana dili demiş karşısında duran Türk talebelere. Şaşırmışlar, hocam nasıl olur diye. Siz okumuyor musunuz Kur'an'da Ahzab 6. ayeti? Ne diyor orada Rabbimiz? Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Nebi müminlere kendi öz canlarından daha evladır, daha önceliklidir. Onun hanımı da müminlerin anneleridir. Eğer Allah peygamberin hanımlarını bize anne olarak takdim etmiş, anne olarak görmemizi istemişse onlar bizim analarımızdır. Hepsinin yoluna kurban oluruz. Peki söyler misiniz? Analarımız hangi dili konuşuyordu? Arapçayı değil mi? Anaları Arapça konuşan birisinin ana dili nedir? Arapçadır. Onun için tüm müminlerin dilleri, renkleri, ırkları ne olursa olsun ana dilleri Arapçadır. Ve biz Arapça dediğimiz zaman aslında ana dilimizi konuşmuş olacağız inşallah. Ana dili Arapça olan bir ümmetiz bizler. Ve bu artık bir milletin malı olmaktan çıkmıştır. İslam'ın tamamının malı olmuştur. Peki Arapçayı konuşmak o kadar kolay mı? Hayır dostlar. Hele benim gibi yarım yamalak bilen bir adamın size anlatması daha zor. İsterdim ki burada dil meselesini bu konuda vukufiyeti olan başka bir arkadaş anlatsın. Ama ben yine de inşallah kaş yarmadan, göz çıkarmadan bu meselenin sahabenin Kur'an anlayışıyla bağlantısı oranında anlatmaya çalışacağım. Bugünkü dersimizin dostlar 3 temel başlığı var. 3 başlıkta size anlatmaya çalışacağım. Birincisi, Arapların genel tarihinden bahsedeceğiz. Çünkü Arapların genel tarihini anlattığımız zaman ancak dil meselesini anlamış olacağız. İkincisi, neden başka bir lisan değil de Arapça sorusunu soracağız. Niçin başka bir dil değil de ille de Arapça? Üçüncüsü, neden ille de Arapçanın içerisinden Kureyş lehçesi? Onlarca, yirmilerce lehçe içerisinden özellikle Kureyş lehçesinin seçilmesinin hikmetini. İşte bu 3 başlık altında bizler bugünkü dersimizde Kur'an dili olan Arapçayı anlamaya çalışacağız. Birinci başlığımız neydi? Arapların genel tarihi. Araplar dediğimiz zaman dostlar, insanlık tarihinin en kadim, en eski bir milletinden bahsetmiş oluruz. İnsanlıkla yaşıt bir millet. Bu konuda mesela Arap tarihçileri ve başka tarihçiler çok uzun ve detaylı şeyler anlatırlar. Özellikle Arapların tarihini anlatan tarihçiler şöyle bir ayrımda bulunurlar. Araplar iki devrede anlaşılabilir. Bir, Arabı Baide, iki, bir Arabı, affedersiniz, birincisi Arabı Baide, ikincisi ise Arabı Bakiye. Bu iki başlık altında ancak incelenebilir. Arabı Baide ve Arabı Bakiye. Buna geçmeden Arap kelimesinin ne anlama geldiği konusunda söylenmiş sözleri de hatırlamakta fayda var. Nedir Arap? Arap kelimesine de tarihçilerimiz üç farklı rivayet ile cevap verirler. Birincisi derler ki bu kelimeyi ilk kullananlar Mezopotamyalılardır. Mezopotamyalılar Fırat'ın batı tarafında olanlara yön itibariyle batı derlerdi. Mezopotamya lisanında da batı Arap kelimesinin karşılığıydı. Dolayısıyla Mezopotamyalıların kullandığı bu kelime daha sonra o milletin genel ismi oldu. İkinci bir örnek ya da rivayet derler ki Arap kelimesinin aslı İbranicedir. İbranice Arap ha ya da Erep he. Anlamı ise göçebedir. Tabi bu anlama Araplar uymuyor. Nasıl uymuyor? Araplar hiçbir zaman göçebe olmamışlardır. Yaşadıkları coğrafya her zaman bizatihi bu coğrafyadır. Yani Arabistan'dır ve orası onların asli vatanlarıdır. Sonradan göç etmiş değillerdir. Mesela biz Türkleri anlatırken ne diyoruz? Orta Asya'dan göç ettiler. Asıl vatanları Türklerin Orta Asya'dır. Ama Araplar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Göç etmemiş, ilk günden son güne kadar o coğrafyada yaşamış bir millettir. Dolayısıyla göçebe anlamındaki İbranice kelimenin kullanımı çok da doğru gibi gelmiyor. Üçüncü rivayet şudur. Arap kelimesi çöl adamı demektir. Çöllerde yaşayanlara Arap derlerdi ve daha sonra bu isim o milletin genel bir ismi oldu. Bu herhalde daha uygun geliyor o milletin yaşayışına ve sosyal yapısına. Arap kelimesini böyle anladıktan sonra dostlar, Arapları iki kısma ayıran tarihçilerimizin sözüne bir daha dönelim. Ne demişlerdi? Arabı Baide, Arabı Bakiye. Arabı Baide ne demek? Uzak Araplar, eski Araplar. Ve bu uzak eski Arapların tarihine ait bir bilgi de yok bizde ne yazık ki. Böyle bir sınıflandırma var. Eskiden yaşamış ilk Arapları ifade eden bazı anlatımlar var. Ama yaşayışlarına ait tarihi çok fazla bir malumat yok. Sadece bildiğimiz şey bu coğrafyanın asli unsurları olmasıdır. Başka bir şey değil. Arabı Bakiye, son kalan Araplar ya da soyları devam eden Araplar bahsine geldiğimiz zaman o zaman birçok bilgiyi görüyoruz. Mesela hemen bakıyoruz ki Arabı Bakiye'yi tarihçilerimiz ikiye ayırıyor. Arabı Aribe, Arabı Müstaaribe. Ne demek Arabı Aribe? Asıl Araplar. Soy itibariyle başka hiçbir şeye müdahale imkanı tanımadan ilk günden başlayarak Arap olarak yaşayanlar. Bunlar saf Araplar. Bunların coğrafyası, ana yurdu Yemen'dir. Yemen olduğu için bunlara Kahtaniler de denir. Ve bütün Arapların tek ataları bunlardır. Arabı Aribe. Hatta Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de iki Arap kabilesi vardı değil mi? Evs ve Hazreç. Evs ve Hazreç'in ataları da işte Kahtanilerdi. Yani Yemen'in asli Araplarıydı. Dolayısıyla Arap-ı Aribe dediğimiz zaman Kahtanileri ve saf Arapları hatırlamamız lazım. İkinci sınıf neydi? Arap-ı Müstaribe. Müstaribe ne demek? Sonradan Araplaşanlar. Bunlar aslen Arap değil ama sonradan Araplaşmış. Sonradan Araplaşan bunlara bazı tarihi rivayetler Allah Resulü'nün 20. dedesi Adnan'a nispeten Adnanilerdir. Ya da Adnan'ın da Resulullah'ın da atası olan Hazreti İsmail'e nispeten İsmaililerdir. Demek ki müstaribe dediğimiz zaman aslında Resulullah'ın soyundan bahsetmiş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saf Arap değil, sonradan Araplaşmış birisidir. Müstaribe sınıfına dahil olduğu için. Nasıl olmuş peki bunlar? Hatırlayın İbrahim ailesinin Hicaz'a gelişlerini. İbrahim kundaktaki yavrusu İsmail'i ve gencecik hanımı Hacer'i getirip Kabe'nin civarına bıraktığı zaman orada o gün için hiçbir yaşam yoktu. Zemzem'in İsmail'in ayakları altında fışkırmasıyla Kahtanilerden gelen yani Yemen'den gelen Cürhümiler isimli bir kabilenin orada konaklayıp orada hayatlarını devam ettirmesinden sonra orada hayat başlamıştır. Cürhümiler orada konaklayınca İsmail aleyhisselam da büyüyüp evlilik yaşına gelince Cürhümilerden bir hanım ile evlendi. Ve o hanımdan 12 tane oğlu oldu. Hacer validemiz oraya geldiği zaman ya asli dili olan Aramice ya Keldanice konuşuyordu ya da İbrahim'in lisanı olan İbranice konuşuyordu. Yani onlar Arapça konuşmuyorlardı. İsmail aleyhisselam da annesinden gördüğü üzere o dillerden birini konuşuyordu. Yani ya Aramice ya Keldanice ya İbranice. Ama Arap nüfusunun orada artmaya başlamasıyla İsmail ve soyu Araplaştı. Müstaribe diye bir sınıf ondan sonra oluştu. Ve artık müstaribe diye anılan Araplar içerisinde çıkan Arap-ı Aribe'ye nüfus itibariyle galebe çalan bir sınıf oluştu. İşte Allah Resulü bu sınıfa ait bir Arap'tır. İster dostlar Arap-ı Aribe olsun, ister Arap-ı Müstaribe olsun, lehçe farkları olsa da konuştukları dil Arapçadır. Arapça dilini konuşuyorlar iki sınıfta. Peki Arapça nasıl bir dil? Arapça dostlar Sami dil ailesine mensup bir dildir. Dillerin aileleri vardır. Buradaki Sami isminin ne anlama geldiği konusu da ihtilaflıdır ama Allah Resulü'nün Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tirmizi'nin Sünen'inde, Hakim'in Müstedrek'inde bir hadisi var. O hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığın ikinci atası olan Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken Nuh'un üç oğlu vardı der. Birincisi Sam, ikincisi Ham, üçüncüsü Yafes. Başka bir hadiste bu üç atadan yani Sam'dan, Ham'dan ve Yafes'ten insanlığın devam ettiğini söylüyor. Sam'ın Arapların atası, Ham'ın Mısırlıların ve Habeşlilerin atası, Yafes'in de Rumların, Türklerin, Farsların ve Kürtlerin atası olduğunu söyler bazı kaynaklar. Tabii bu çok da net bir bilgi değildir. Kaldı ki peygamberlere ait bilgilerin birçoğu da Beni İsrail kaynaklıdır. Biraz ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki bugün dünya üzerinde kullanılan diller 7 temel aileye mensuptur. 7 dil ailesinin açılımıdır aslında bu dillerin hepsi. Nedir bunlar? Birincisi, mensubu, müntesibi ve konuşanı en fazla olan dil ailesi. Hint-Avrupa dilleri. En fazla bu dil konuşulur şu anda dünyada. Bütün Avrupa dilleri bu ailedendir. Mesela İngilizce bu ailedendir. Avrupa içerisinde konuşulan ister Flamanca olsun, ister Danimarkanca olsun, ister başka bir lisan olsun, bütün Avrupa dilleri bu aileye mensuptur. Yine Kürtçe, Farsça, Zazaca, Ermenice, Goranice gibi birçok dil bu aileye mensuptur. Dolayısıyla Hint-Avrupa dilleri dediğimiz zaman bu dillerin hepsini bu aile içerisine saymamız lazım. İkinci aile yine mensuplarının çok olduğu bir dil ailesidir. Hami ve Sami dilleri. İşte Arapça Hami ve Sami dillerin Sami koluna bağlı Sami dil ailesine mensup bir dildir. Bu dilde de Arapçayı, Aramice'yi, İbranice'yi sayabiliriz. Bunun dışında mesela Çin-Tibet dilleri, Bantu dilleri, Kafkas dilleri, Ural dilleri ve Altay dillerini sayıyoruz. Altay dilleri işte bizim de konuştuğumuz Türkçenin mensup olduğu dil ailesidir. Türkçe ve birçok lehçesi, Orta Asya'da bulunan birçok dil bu aileye mensuptur. İşte Kırgız, Kazak, Uygur, Özbek, Türkmen hepsinin konuştukları diller Altay dil ailesine mensuptur. Demek ki Arapça dediğimiz zaman Sami dil ailesine mensup ve bugün dünyada en fazla konuşulan 5 dilden biri olan bir dili kastetmiş oluruz. Buraya kadar söylediklerimin Arapların genel tarihi bağlamında ve Arapçanın bir ön sözü olarak sayın. Gelin neden Kur'an Arapça indi sorusunu soralım. Neden Kur'an Arapça indi? İlk vereceğimiz cevap ilk muhataplar Arap olduğu içindi değil mi? Ve doğrudur da. Eğer Arap olan bir kavme başka bir lisanda bir Kur'an inseydi ne diyeceklerdi? Ne diyeceklerini Kur'an söylüyor. Fussilet suresi 44. ayet. Hayret diyorlar. Elçi Arap, dil yabancı olacak iş mi? Eğer onlara Arapça olmayan bir kitap inseydi tepkileri bu olacaktı. Hayret. Elçi Arap, dil Arapça. Ama bu itiraz kapısını Kur'an kapattı. Hayır. Arap olan bir topluma ve Arap olan bir elçiye Arapça bir kitap indir. Dolayısıyla böyle bir itirazları yok. Onun için neden Kur'an Arapça indi sorusuna vereceğimiz ilk cevap bu olacaktır. Bunun dışında mesela ön yargı ve ön bilgiyle biraz da hissiyatımızın galebe çalmasıyla şunları da söyleyebiliriz. Arapça muhteşem bir dil olduğu için bu dilde indi. Arapça bütün dillerden daha güzel olduğu için bundan dolayı indi. Bunu bir Müslüman olarak söyleriz. Hissiyatımız belki buna galebe çalabilir ama başkaları bizden delil isterse delillerini söyleyemeyiz. Onun için dostlar konuşacağımız sözleri çok iyi seçmemiz lazım. Bakın bazen dostlara konuştuğunuz sözleri düşmanlar da dinliyor. Sonra o sözleri dostlara karşı malzeme olarak kullanıyorlar. Onun için konuşacağımız zaman dostu da düşmanı da gözeterek konuşmamız lazım. Ki karşı taraflara malzeme vermeyelim. Hissiyatı bir tarafa bırakalım. Ön yargıyı bir tarafa bırakalım. Ön bilgimizi bir tarafa bırakalım. Delillerimizle neden Arapça indi diye bir soru soralım. Bu konuda birçok şey söylenir. Ama ben 5 noktaya dikkatlerinizi çekeceğim dostlar. Birincisi, Arap dili çok zengin bir kelime hazinesine sahip olduğu için. Böyledir. Araştıran, az çok bu dile biraz komşu olan, biraz talip olan bunu anlar. Emin olun birçok dilde olmayacak bir özelliktir bu Arapçada. Müthiş bir kelime hazinesi var. Siz hiç başka bir dilde duydunuz mu aslana 350 tane farklı isim verildiğini? Böyle bir kitap vardır. Esmaul Esed. Ve bu kitapta aslana 350 tane farklı isim verilir. Yaşına göre, cinsine göre, rengine göre, kükremesine göre, kuyruğuna göre affedersiniz. Birçok farklı duruşuna göre, durumuna göre, konumuna göre aslana isim verilir. 350 tane bir hayvana isim veren başka bir dil var mıdır bilmiyorum. Yine mesela deveye 255 tane farklı isim verilir. Yılana 100 farklı isim verilir. Su, içtiğimiz suya 170 farklı isim verilir. Sunun içerisinde sadece güzel suya, tatlı suya 88 tane farklı isim verilir. Yağmura 64 tane isim verilir. Karanlığa 52 tane isim verilir. Buluta 50 tane isim verilir. Güneşe 29 tane isim verilir. Yıla, seneye yani 24 tane isim verilir. Işığa 21 tane isim verilir. Ve sadece bunlar değil. Mesele anlaşılsın diye ben bunları aldım. Böyle bir zengin dil, kelime hazinesi itibariyle başka bir emsali olmayan bir dildir Arapça. Peki burada ciddi bir problemle karşı karşıyayız aslında. Bu kadar zengin bir dilin içerisinde, bu kadar zengin kelimeler içerisinde Kur'an kelimelerini seçerken zorlanmamış mıdır? Esed diyecek mesela, aslan diyecek. Karşıda 350 tane isim var. Hangisini alıp da orada kullanacak? Eğer beşer olsaydı zorlanırdı dostlar. Ama Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Kur'an ilahi makamın makalidir. Ve o makal makama layıktır. Dolayısıyla öyle bir ince hassasiyetle, öyle bir müthiş hissiyatla ve hassasiyetle Kur'an kelimeleri oluşturulmuştur ki bu kadar ciddi bir hazineden en uygunları çekip alınmıştır. Büyük müfessir İbni Atiye bunu ifade etmek için nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın der ister bir kelimesini, ister bir tek harfi cerini, ister bir edatını, isterse bir bağlaçını çekip çıkarın. Sonra toplayın bütün dünyanın en güzel ve en uzman dilcilerini, oraya ikinci bir kelime koyamazlar. Çünkü Allah en güzel kelimeyi seçip oraya koymuştur. En güzel kelimeleri en güzel bir hassasiyetle Allah oraya koymuştur. Peki bu kadar zengin bir hazineden bir kitap oluşturmak çok kolay bir iş değil dostlar. İnanın ki kolay değil. Eğer eliniz biraz kalem tutuyorsa bu işin zorluğunun ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Ama yapan Allah'tır. Allah'a ise haşa hiçbir şey zor değildir. Allah bu kadar büyük bir kelime hazinesinden Kur'an'ı oluştururken nasıl bir şekilde oluşturmuştur? Kur'an 30 cüzdür değil mi? 114 süredir. Peki kaç kelimedir hiç merak ettiniz mi? Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın tüm dertlerini, tüm sorunlarını, dünya ve ahiret tüm saadetlerini içeren bir ilahi kelam kaç kelimedir? Sadece 77.807. Bu kadar. 77.807 kelimeden oluşacak ve kıyamete kadar gelecek tüm dertleri çözecek. Bu 77.807 kelime kaç kelimeden türemiştir onu da biliyor musunuz? Sadece ve sadece 1771. 1771 kelimeden türemiş bir Kur'an'dan bahsediyoruz dostlar. Başlı başına bir mucize. Boşuna dememiş o sözün sahibi. Elde Kur'an gibi bir mucize varken başka bir mucize aramak aklıma ziyan geliyor. Aklı olana ziyan gelir. Aklı olana zait gelir. Kur'an gibi bir mucize elde duruyorken. 1771 kelimeden 11.794 siga üreteceksiniz. 11.794 sigadan da 77.807 kelime ile bir ilahi kelam oluşturacaksınız. İşte Kur'an dediğimiz zaman böyle bir kitap demiş oluruz. Ve Kur'an Arap dilinin kelimeleri içerisinde adeta bir kuyumcu hassasiyetinde kelimeler seçerek oralara koymuş ve bu kitabı oluşturmuştur. Demek ki neden Arapça sorusuna vereceğimiz ilk cevap dilin zengin bir kelime hazinesine sahip olmasıdır. İkincisi dostlar, kelimeleriyle icazın imkanını en üst düzeyde kullanabilen bir dil olduğu için. Bir kelimenin ya da bir metnin icaz olabilmesi için, yani mucize olabilmesi için belagatın ve fesahatin en üst düzeyde olması lazım. Belagat ve fesahat. Fasih kelime diyoruz ya. Fasih kelime. Açık, net kelime anlamına gelir. Bir kelimenin fasih olabilmesinin de Arap dilinde dört temel kaidesi vardır. Nedir bunlar? 1- Tenafuri huruf. 2- Kıyasa aykırı olmaması. 3- Garabet içermemesi. 4- Kulağı tahriş etmemesi. Nedir bunlar? 1- Tenafuri huruf. Yani söyleyenin diline ağır gelmemesi. 3 yaşında Kur'an'dan ayet ezberleyen çocukları görmüşsünüzdür değil mi? Başka bir dilde değil. Arapça gibi söylendiğinde zor bir dil olduğunu hepimizin kabul ettiği bir dilde ezber eden 3-5 yaşında çocuklar görüyoruz. Niçin? Çünkü dile hafiftir. Dile hafiftir, söylenebilir. Ağır gelmez. Öyle Türkçedeki gibi bazı deyimlerin telaffuzu gibi zor değildir. İşte bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak gibi. Siz böyle dil, böyle bir kelime Kur'an'dan okudunuz mu? Arapça bilmiyoruz, anlamıyoruz da. Ama okurken zorlanmıyoruz. Çünkü dile hafiftir. Böyle seçilmiştir ve Arap dili buna müsaittir. İşte bu imkanı Kur'an kullandığı için dilini Arapça olarak seçmiştir. Yine şunu deneyin, ben denedim. Hiç Kur'an'dan haberi olmayan birine bir ayet okuyun, kısa sürelerden değil de Kur'an'ın bir içinden. Bir de ya bir hadis okuyun ya da sıradan bir Arapça cümlesi söyleyin. Ve karşınızdaki muhataba sorun hangisi Kur'an diye. O size Kur'an'ın Kur'an olduğunu söyleyecektir. Kur'an kendisinin Kur'an olduğunu muhataba haykıracaktır. Çünkü emin olun hadislerin dili bile Kur'an gibi değildir. Kur'an-ı natıktır değil mi hadislerin sahibi? Kur'an-ı haydır ama Kur'an'ın dili kendine özgü bir dildir. Ve anında kendisinin Kur'an olduğunu en gür seda ile haykırmaktadır. Onun için fesahatin ilk şartı Kur'an'da dilde hafif gelmesi, tüm kelimelerinde görebileceğimiz bir kaydedir. İkincisi ne dedik? Kıyasa aykırı olmaması. Yani muhalefetül kıyas. Bu ne demek? Arap dil kaidelerine aykırı olmamak. Yani müzekker müennes uyumu, cem müfret uyumu, zamirlerin doğru yerlerde kullanılması, ismi mefsullerin öncesine ve sonrasına atıflarında doğru bir biçimde yer alması gibi. Kur'an içerisinde bir tek dile aykırı bir yer göremezsiniz. Zaten böyle bir şey imkansız bir şeydir. Niye bilir misiniz? Arapçanın grameri Kur'an'dan oluşturulmuştur. Kur'an'dan yola çıkarak dil alimleri nahiv dediğimiz kuralları Kur'an kullanımlarını baz alarak oluşturmuştur. Dolayısıyla zaten böyle bir şey mevzu bahis değildir. Asla hiçbir kelime dil kaidelerine aykırı değildir. Üçüncüsü garabet. Ne demek garabet? Garibul Kur'an derler. Kur'an ilimlerinde bir bahistir. Yabancı kelimeler içermemesi. Var mı yok mu Kur'an'da, bu tartışmaya girmeyelim. Olduğunu da söyleyenler var, olmadığını da söyleyenler var. Ama ister olduğunu söyleyenler, ister olmadığını söyleyenler olsun, iki sınıfında vardığı nokta şudur. İlk muhataplar Kur'an'daki garip kelimeleri de anlıyorlardı. Eğer anlamadıkları bir kelime gördükleri zaman müracaat edecekleri bir kaynak vardı. Neydi o kaynak? Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Allah Resulü. Müracaat ediyorlar ona. Resulullah o kelimenin ne anlama geldiğini onlara söylüyor. İşte böyle bir özellikten dolayı da garabet bahsinin Kur'an'la var olup olmadığını konuşmak, böyle bir bu tarz kelimelerin Kur'an içerisinde olup olmadığını söylemek bile anlamsız bir şey olacaktır. Dördüncüsü dostlar, kulağı tahriş etmemesi, dinleyene bir ferahlık vermesi. Nazm diyoruz değil mi buna? Bilmiyoruz, anlamıyoruz ama güzel sesli bir hafızımızdan bir Kur'an dinlediğimiz zaman kendimizden geçiyoruz değil mi? O nazm bizi şöyle bir silkeliyor, kendine gel diyor. Okunan ayetler Allah'ın sana gönderdiği mesajlardır diyor. Allah sana mektup göndermiş diyor. Bilgisayarına düşen bir emeğiyle bile heyecanlanıyorsun da Rabbinden gelen sana bu emeğiyle heyecanlanmayacak mısın? Eğer bu işin ehemmiyetini bilen bir insan olsak dostlar, her ayet şöyle bizi bir silkelemeli ve bizi kendimize getirmeli. Çünkü okunan her ayette böyle bir özellik var. Asla kulağımızı tahriş etmez. İşte bu dört maddeden dolayı dostlar, Arapçada fesahat denen bir olay vardır. Ve Arap dilindeki bu uygulamayı, bu kaideyi Kur'an en üst düzeyde kullanmıştır. Demek ki neden Arapça sorusuna verilecek ikinci cevap da Arap dilinin bu özelliği olmalıdır. Üçüncüsü dostlar, az söz ile çok şey ifade etme, ölçülü lafız ile manaya hakkını verme kudretine sahip bir dil olduğu için böyledir. Kur'an'da müthiş bir beyan icmal dengesi görürsünüz. Ne demek beyan icmal? Tafsilat ve özet. Bazı yerlerde müthiş bir açıklama vardır. Bazı yerlerde ise bir tek cümle vardır. O bir tek cümle Allah'ın maksadını, muradını muhataba vermeye yeter. Bunu başka bir dilde yapamazsınız. Kur'an bir cümle söylüyor. Biz ciltler dolusu açıklamayla ancak murad-ı ilahiyeyi anlıyoruz. Besmele kaç kelimedir? Kaç harftir? Sadece 19 harf. 19 harf. 19 harf olan Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirlerine hiç müracaat ettiniz mi? Bütün hayat orada. Besmele'yi anlayabilmek için varlık hiyerarşisinin tamamını anlamanız lazım. Ama Allah bir bi oradaki b harfi ceri ile hayat ile Allah arasında bir bağ kurarak size onlarca şey söyler. Bu nedir işte? Ölçülü lafıza hakkını vermek. Tafsilat ve beyanı icmal ve özet dengesiyle muhafaza edip muhataba takdim etmek. Bunu her dilde yapamazsınız dostlar. Mesela Bakara suresinin 212. ayetinden son cümleyi bir hatırlayın. Rabbimiz orada ne diyordu? Vallahu yerzuku men yeşe'u bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız rızıklar bahşeder. Allah aşkına bir gidince eve şu ayetin bir tefsirine bakın. Çok basit bir cümle. Anladığımız bir cümle. Allah dilediğine hesapsızca rızıklar bahşeder. Ama bir Kur'an işçisi olun ve kelimeler üzerinde bir çalışın. Vallahu ne demekmiş? Kasem Arap dilinde ne manaya gelirmiş bir araştırın. Koca bir kitap okumak zorundasınız. Kur'an'daki yeminleri anlayabilmeniz için koca bir kitap okumak zorundayız. Gelin bu tarafa. Yerzuku, rızık, rezzak. Allah'ın rezzak oluşu, rızk verişi, rızkın mahiyeti yine bir koca kitaptır. Men yeşe meşiyetillah. Allah'ın dilemesi koca bir kitaptır. Gelin bi gayri hisaba koca bir kitaptır. Hesapsız vermek ne demektir Allah aşkına? Ne demek hesapsız vermek? Ne demek olduğunu onlarca şey söylemişler. Birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela bi gayri hisap, Allah herkese çok farklı ve çok farklı çeşitlerde, çok farklı ve çeşitli şekillerde istemelerine bakmadan rızıklar vermiştir. İstetmeden vermiştir. Bi gayri hisabın anlamı budur. İstetmeden vermiştir. Karşıdakine bırakmamıştır. İyi ki de bırakmamış değil mi? Bıraksaydı biz ne isterdik dostlar? Neleri isterdik de neleri ihmal ederdik hiç düşünebiliyor musunuz? Eğer bize bıraksaydı hayat zindan olurdu. İşte bi gayri hisap bizim istetmemize bırakmadan bize verendir. Başka Allah bitme endişesi olmaksızın kısmadan hesapla hareket etmeden verendir. Onun bitmez ki, ganidir değil mi o? Gani olmak ne demek? Bitmeyen bir hazinenin sahibi olmak demek. İşte bir gayri hesap demek, bitmesinden korkmadan, kısmadan vermesi anlamına gelir. Üçüncüsü mesela, verdiğinden bir şey beklemeksizin ve karşılık ummaksızın verendir. Veriyor da bizden bir şey mi bekliyor? Beklese bile biz ne verebiliriz ki Rabbimize? İşte bir gayri hesap budur. Verir ve karşılık beklemez. Verir ve hiçbir karşılığın hesabını yapmaz. Dördüncüsü, israf etmemeleri şartı ile nereye harcadıklarına dair herhangi bir kınama yapmadan verir. Öyledir. Sorar mı Rabbimiz? Sen bu rızıkları nasıl ve nerede harcadın diye. Eğer israf yoksa bunun da hesabı yoktur. İsraf yoksa Allah bu konuda da hesaba çekmeyecektir. Beşincisi, saymaya güç yetiremeyecek kadar verir. Kim sayabilir Allah aşkına? Sadece dönüp nefislerimizdeki şu ayetlere ve şu rızıklara bakalım. Hangi birini sayacağız? Gözü kulağı, dişi dudağı mı? Hücrelerimizi, beyni, aklı, duygularımız mı? Hangi biri? Sayamayız dostlar. Sayamayacağımızı Rabbimiz de biliyor. O halde bizden ne istiyor? aciz olduğunuzu bilin, aciz olduğunuzu. Siz fakirsiniz, mutlak zengin ise benim dememizi bekliyor. Bunu demek, bunları diyebilmemizin alt zeminini hazırlayan bir tek ayet. Allah dilediğine hesapsız verendir. Ve siz bunu alın, Kur'an'ın tamamına uygulayın. Emin olun tamamında böyledir. Az söz ile Kur'an çok şey kasteder. Bazen icmal ile, bazen tafsilat ile, bazen beyan ile, bazen özet ile Kur'an ölçülü lafıza hakkıyla manasını verir. İşte bu da üçüncüsü dostlar. Dördüncüsü, başka bir dilde olmayan bir tat ve lezzeti bünyesinde barındırdığı için. Ölçülü lafız ve mana dedik ya dostlar, bu öyle kolay değil. Bakın bir Kur'an alimi ne diyor? Muhammed Abdullah Tıraz, hepiniz tanıyorsunuz bu güzide insanı. Diyor ki, mana ile lafız öyle iki ayrı uçtur ki, ikisini dengelemeye çalışan iki kuma arasında kalan koca durumuna düşer. Bu kadar zordur. Manaya hakkını verseniz bazen lafızı ihmal edebilirsiniz. Lafızı güzel seçeyim diye gayret gösterirsiniz, manayı feda edersiniz. Ama Arap dilinde böyle bir imkan var işte. Eğer seçebilirseniz ölçülü lafıza hakkıyla mana verirsiniz ve bu karşı tarafta müthiş bir tada ve lezzete dönüşür. İşte Rabbimiz bu imkanı, Arapçada olan bu imkanı en üst düzeyde kullanmıştır Kur'an'da. Ve bakın Kur'an'a şiirsel bir tat görürsünüz. Ama o şiir değildir. Nesir tadını duyarsınız, hissedersiniz ama o nesir değildir. Belagata ait onlarca şey görürsünüz ama o istilahlardan hiçbiriyle tam anlamıyla karşılaşmaz. Onun için bir Arap tarihçisi der ki, Kur'an ne şiirdir ne nesirdir. O Kur'an'dır Kur'an. O sadece Kur'an'dır. Ve belki de Kur'an'ı ifade edecek en güzel kelime de Kur'an'dır. Böyle bir özelliği bünyesinde barındırması çok kolay bir şey olmasa gerek. Bilmem içinizde şiirle uğraşanınız var mı? Şairin en zor halidir biliyor musunuz? Hem meramını anlatacak hem de kafiyeyi uyduracak. Bunu her şair yapamaz. Her şair yapamadığı için her şiir yazan şair değildir. Nice şairler vardır ki kafiyeyi uydurmak için safiyeyi feda ederler. Böyle bir kullanım var biliyor musunuz? Bizim eskimeyen eskilerimizin kullandığı bir deyimle. Safiyeyi kafiyeye feda etmek. Ne demek bu? Bunu Bediüzzaman Lemaat'ta anlatır. Der ki, Safiye'yi kafiyeye feda etmenin anlamı şudur. Eskiden bir şair varmış. Bu şairin de Safiye isimli bir hanımı varmış. Bir gün güzel bir şiir yazmış. Şiirin sonunu bağlayacak ama bir türlü oraya uyan bir kelime bulamamış. Düşünmüş. O anda aklına Talaktu Safiye gelmiş. Talaktu Safiye şiire uyuyor. Ama Talaktu Safiye dediği zaman Safiye'yi boşadım demek oluyor. Sırf kafiyeye uydurmak için Safiye'yi feda ediyor. İşte buradan böyle bir deyim çıkmış. Safiye'yi kafiyeye feda etmek. Peki dostlar, Kur'an'da böyle bir şey var mı? Asla. Safiye olduğu yerde duruyor. Ama müthiş de bir kafiye var. Böyle bir imkanı kullanabilecek bir ilahi otorite dışında başka bir yer mi var? Allah kullanıyor bunu. En üst düzeyde dilin imkanlarından istifade ederek karşıdaki insana hem meselenin mesajını hem de o dilin inceliğini, zerafetini, nezahatini ulaştırıyor. İşte bu da dördüncüsü. Beşincisi dostlar, aynı dil ve mesaj ile bir anda toplumun her kesimini kuşatan, sınıf ve bilgi farkına rağmen herkese bir şeyler söyleme kudretinde olan bir dil olduğu için. Bu da kolay değil. Çok zor bir şeydir, bilir misiniz? Bir kitap yazar, karşısına bu kitabın kimin için olduğunu da yazar. Çünkü yazdığı metinler ancak o seviyeyle alakalıdır. Gençler için, çocuklar için, hanımlar için mesela. Evlilik için mesela. Ekonomisttir yazarı, ekonomistler için. Siyaset bilimcidir, siyasiler için. İktisatçıdır, iktisatçılar için. Neyse katip, eser de katibin o seviyesine göre kaleminden çıkar. Ve dolayısıyla bir sınıfı tatmin ederken bir sınıfı mağdur eder. Şimdi bir ekonomi kitabını alın, okuyun. Ekonomi ile alakalı değilse birisi o kitaptan bir şeyler istifade eder mi? Asla. Sıkılır. Bir iki sayfasından sonra kapatır kitabı. Peki öyle bir kitap olacak ki bu kitap ekonomiden de bahsedecek, iktisattan da bahsedecek, siyasetten bahsedecek, ahkamdan bahsedecek, hükümler söyleyecek, bütün alanlara ait hukuklardan bahsedecek. Aile hukukundan, baba hukukundan, ana hukukundan, evlat hukukundan, savaş hukukundan, barış hukukundan, onlarca alana ait hukuktan bahsedecek. Bir de insanın dünya saadetine ait bir şeylerini söyleyecek. Ahirete ait bir şeyler söyleyecek. Uyanların akıbetinden bahsedecek. İlahi azabı dile getirecek. Cennetten bahsedecek, cehennemden bahsedecek. Hesaptan bahsedecek, mizandan bahsedecek. Ve okuyan herkese akılların nispetinde hitap edecek. Öyle kolay mı dostlar? Mucize bu işte. Mucize bu. Söze bürünmüş mucize diyoruz ya Kur'an için. Kur'an söze bürünmüş bir mucizedir. Allah Resulü ayetleri okuyor Mekke'nin sokaklarında. Bilal bir köledir değil mi? Bilal kendi duruşu nispetinde bir şeyler alıyor. Karşı tarafta bir aristokrat var. Bir şiir uzmanı var. Eğer Allah risaleti bu coğrafyadan birilerine gönderecekse iki adamdan birine gönderilmesi gerekir diye birileri onu işaret ediyor. Kim o zat? Velid İbni Mughire. Velid İbni Mughire de hayran Kur'an'a, Bilal de hayran. Nasıl oluyor dostlar bu? Aynı metin, aynı söz, ikisini de tatmin edecek bir mesaj içeriyor. Mucize değil. Hansa bir şair kadındır, cahiliyede yaşamış, sonra da Müslüman olmuş. Gelecek derslerde anlatacağım onu size. Şiiri bırakmış bir şairdir. Üzerinde cahiliye Araplarının kelimelerinin anlamlarını bulmak için şiirlerine müracaat ettikleri bir şairdir bu zat. Böyle bir kadını da Kur'an'ın ayetleri tatmin ediyor. Yasir ve Sümeyye gibi köle olan iki İslam şehidini de tatmin ediyor. Aynı metin. Okunuyor, ne yaş farkı var ortada, ne kadın erkek farkı, cinsiyet farkı var, ne ekonomik fark var, ne sosyal yapı farkı var, ne kültürel fark var. Hiçbir farka takılmadan Kur'an karşısındaki muhataplara mesajlarını iletiyor. İşte bunu bünyesinde sağlayacak bir dil olması lazım ve bu dili Kur'an'ın kullanması lazım. Şimdi de öyle değil midir dostlar? Allah'ın kelamının dağdaki çobana da söyleyecek sözü var. Oxford Üniversitesi'nde matematik üzerine doktora yapan bir hocaya da söyleyecek sözü vardır. Aynı metin yine aynı muhataplara aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Bu imkanı dilde sağladığı için Arapça Kur'an'a dil olmuştur işte. Sadece bu kadar mı? Hayır. Ben mesele anlaşılsın diye 5 maddede özetledim. Demek ki neden Arapça sorusuna vereceğimiz cevap budur. Arapça Kur'an'a yakışan bir dildir. Arapça Kur'an'ın dilidir. Kur'an'la şereflenmiş, Kur'an'ı en güzel bir biçimde muhataplara ulaştıran bir dil olduğu için Allah tarafından seçilmiştir. Üçüncü ve son başlığımız neydi? Neden Arap dili içerisinde özellikle Kureyş lehçesi? Arapçanın aslında dili Kureyş lehçesidir değil mi? Ve biz lehçe itibariyle Arap diline baktığımız zaman şunu görürüz. Arapça çok lehçeli bir dildir. Doğu ve batı diye lehçeleri iki gruba ayrılır. Her grupta da neredeyse 20'nin üzerinde lehçe vardır. Şu an bile öyledir. Mesela bir Mısır lehçesi çok farklıdır Arap dilinde. Yemen lehçesi çok farklıdır. Fas, Tunus lehçesi, Aden Arapçası, Necid Arapçası, Hicaz Arapçası çok farklıdır. Ve daha sonra dil başka dış dünyayla da açılınca bu farklılık daha da fazlalaşmıştır. Peki bunların içerisinden özellikle Kureyş lehçesinin seçilmesinin hikmeti nedir? Elbette ki en baş hikmeti şudur. Kureyş Kur'an'ın ilk muhatabıdır. Değil mi? Bunun için Kureyş lehçesidir. Eyvallah, bunu kabul ettik. Ama iki tane de temel sebep var Kureyş lehçesinin seçilmesinin. Nedir o iki temel sebep? Birincisi dostlar, Kureyş lehçesi Arap dilinin en güzel, en doğru, fesahat ve belagat bakımından en kamil olanıdır. Mesela Türkçeden örnek verelim ki anlaşılsın. Türkçede de lehçeler var, şiveler var. En güzel Türkçe şivesine eskiden İstanbul Türkçesi derlerdi. İstanbul Türkçesi Türkçenin en kamil halidir. Orada en güzel bir biçimde ve doğru bir şekilde ifade edilir. İşte Kureyş lehçesi de Arapçanın en güzelidir. Bu söylediğimiz biraz önceki fesahat ve belagatın özelliklerinin tamamını bünyesinde barındıran bir lehçedir. Bunun içinde Kureyş lehçesi Kur'an'ın dili olmuştur. İkincisi nedir dostlar? İkincisi de şudur. Tüm Araplar Kureyş lehçesini anlar bilir ama diğer lehçeler bu düzeyde bilinmez. Hatırlayın bir gün Allah Resulü'nün yanına Hazreti Ömer Yemenli birini getirmişti. Ya Resulallah, Kur'an'ı yanlış okuyor diye. Çünkü Ömer onun okuyuşunu anlamamıştı. O zat Yemen lehçesiyle okumuştu. Ama aslında aynı kelimeyi söylüyordu. Allah Resulü tebessüm etmiş. Bırak onu Ömer. O da seninle aynı şeyi söylüyor demişti. Bakın, Yemenlinin dili Kureyş lehçesini yansıtıyor. Ama Kureyş'le tersini söylemem lazım. Yemenlinin dili Kureyş lehçesini yansıtmıyor. Ama Kureyş lehçesi tüm lehçelere, tüm şivelerde anlaşılacak bir düzey yansıtıyor. Bundan dolayı da dolayıdır ki işte Kur'an'ın dili Kureyş lehçesi olmuştur. Demek ki dostlar, bu seçilmeler öyle tesadüf olmuyormuş, olmuyor. Allah da belli sebeplere, hikmetlere, illetlere bağlı olarak bazı şeyleri seçiyor. İşte neden Arapça, neden Kureyş lehçesinin sorularının cevapları burada. Bu kadar mı dil meselesi? Hayır. İsterseniz bir dahaki dersimizde bu dilin o ilk muhatapları, dost düşman herkesi nasıl etkilediği noktasında bir bahis açalım ve o bahis üzerinden Kur'an'ın ilk muhataplarının vahiy karşısında nasıl büyük bir sarsıntı geçirdiklerini anlamaya çalışalım. Rabbim anlayanlardan etsin. Rabbim yaşayanlardan etsin. Rabbim iki cihanda da saadete ulaşanlardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.